en eski anınız hangisi? Bir düşünün, bu hayata geldiğinizden beri yaşadığınız onca olaydan ilk hatırladığınız anı neydi? Ama öyle belli belirsiz olan anılardan söz etmiyorum. Gerçek anlamıyla, tüm detaylarıyla hatırladığınız ilk anınızı soruyorum. Yorumlarda bunu paylaşmayı unutmayın çünkü gerçekten merak ediyorum. Mesela kaç yaşındaydınız? Ne yapıyordunuz? Bu anıyı doğrulayabilecek birileri var mı? Mesela anneniz, babanız, kardeşiniz, arkadaşınız, bir akrabanız. Ve o anıyı hatırladığınızda neler hissediyorsunuz? Korku, acı, özlem, merak, ne hissediyorsunuz? İçinde bir koku, bir ses, bir dokunuş var mı? İlginç değil mi? Kimi zaman onlarca yıl önce sadece birkaç yaşındayken yaşadığınız olaylar beyninize çivi çakılmış gibi kazınır. Ama yeri gelir 2 saat önce nerede olduğunuzu, ne yaptığınızı hatırlamakta zorlanırsınız. Mesela ilk hatırladığınız yıllar önce yaşanmış anınızı tüm detaylarıyla yorumlara yazdınız diyelim. Peki geçen yıl bugün neredeydiniz? Ne yapıyordunuz? Ya da sadece 3 gün önce öğle yemeğinde ne yediniz? Anılar gerçekten çok ilginç bir konu ve bu kanalda sinir bilimden, anıların nasıl oluştuğundan, nasıl depolandığından, nasıl geri çağrıldığından, zaman içinde nasıl değiştiğinden bol bol bahsedeceğiz. Bunları kaçırmak istemiyorsanız sadece abone olmakla kalmayıp çıkan zil tuşuna tıklayıp bir de tüm bildirimler seçeneğini seçtiğinizden emin olun. Peki bir soru daha. Diyelim ki kafanız koptu ve vücudunuz ikiye bölündü. Kafanızdan yeni bir vücut çıktı, vücut kısmınızda yeni bir kafa üretti. Sizce bu iki beden aynı hafızayı paylaşır mıydı? Yoksa sadece beynin kaldığı kafadan oluşan tarafta mı asıl anılar oluşurdu? Eğer öyleyse bile yeni bir kafa çıkaran vücudunuzda eski anılarınızı ve deneyimlerinizi öğrenmek sıfırdan öğrenmeye nazaran daha hızlı olur muydu? Elbette biz kafamız koptuğunda yeni bir kafa üretemiyoruz. Kafamız da yeni bir beden üretemiyor. Ancak tam olarak bunu yapabilen canlılar var. Ve bu korkutucu olay yaşandıktan sonra anılarına, sinir sistemlerine, öğrendiklerine neler olduğunu incelemek, kendi sinir sistemimizin nasıl çalıştığına, anılarımızın nasıl ve nerede depolandığına, beynimize etki eden hastalıkları nasıl çözebileceğimize dair ipuçları verebilir. Bir diğer deyişle beynimizin sırrı ekranda gördüğünüz bu ufak solucanda yatıyor olabilir. Anılarımızın nerede depolandığı anının tipine göre değişiyor. Örneğin başınızdan geçen olaylar, yani episodik hafızanız ve gerçekler ve bilgilerle ilgili genel bilgileriniz, yani semantik hafızanız, beyninizin hipokampüs, neokorteks ve amigdala bölgelerinde depolanır. Episodik ve semantik hafızanın tümüne açık bellek adını veriyoruz. Hipokampüs yeni bir anıyı oluşturur ve sonradan erişmenizi sağlar. Neokorteks, yüksek memelileri diğer hayvanlardan ayıran, insanı insan yapan en önemli beyin bölgelerinden birisidir. Ve geçici olarak hipokampüste tutulan anılar sonradan neokortekse aktarılabilir. Amigdala ise yeni anıların oluşmasına ve onlara duygusal anlam yüklenmesine yardımcı olur. Bu yüzden videonun en başında eski anınızın hangi duyguları tetiklediğini sordum. Amigdala özellikle de korkuyla ilişkili anıların oluşmasını sağlar. Böylece korkutucu deneyimlerimizden dersler alarak hayatta kalma şansımız artar. Ama var olan tek hafıza türü açık bellek değildir. Bir de örtülü bellek var. Yani belli bir motor fonksiyonu. Mesela tenis oynama veya bisiklete binme becerisi deponuz. Burada da bazal ganglia ve cerebellum bölgeleri görev alıyor. Bazal ganglia, ismi üzerine düşünecek olursanız anlayabileceğiniz gibi beynimizin derinlerine gömülmüş bir bölge ve yine duygular, ödül ceza mekanizması, alışkanlıkların oluşması, hareket ve öğrenme gibi bilişsel fonksiyonlarda rol alıyor. Akdeniz akşamlarına gitarda doğru düzgün öğrenememe nedeniniz bazal ganglianıza bunu doğru düzgün kaydetmekte zorlanıyor olmanız. Cerebellum ise beyin arka bölgesinde bulunan el kol hareketleriniz gibi motor fonksiyonlarınızı kontrol eden, piyanonun tuşlarına daha yumuşak bir şekilde basmanızı sağlayan çok önemli bir beyin bölgesi. Sözünü ettiğim bu açık bellek ve örtülü belleğin tamamına uzun dönem hafıza diyoruz. Çünkü verdiğim örneklerden de görebileceğiniz gibi bunlar hep uzun bir zaman dilimine yayılan anılar. Ama bir de kısa dönem hafıza var ki bunun depolanmasında da prefrontal korteks, yani beyninizin bu ön bölgesi görev alıyor. Bu öylesine önemli bir bölge ki memelilerin bu kadar zeki ve karmaşık davranışlara sahip olabilmesinin, dolayısıyla da insanın bu memeliler arasında zeka bakımından sivrilebilmesinin en temel nedenlerinden birisi bu bölge. Sayısız diğer görevinin yanı sıra aynı zamanda kısa dönem hafızamızı depolayan da bu bölge. Bu sayede elimi ekranda şıklattığımda ekranın hangi tarafında şıklattığımı şimdi hatırlayabiliyorsunuz. Ancak muhtemelen 5 gün sonra düşünecek olursanız hatırlayamayacaksınız. Tabii ben bunu böyle söylediğimde bir nevi meydan okuma olduğu için ödül ceza mekanizması devreye girecek ve belki de bu bilgi uzun dönem hafızanıza aktarılacak. Gördünüz mü? Bir uyaranın size nasıl sunulduğu ve beyninizde nasıl işlendiği bilincinizin ve davranışlarınızın da temelini oluşturuyor. Bunu özgür irade kavramına bağlamayı şimdilik size bırakıyorum. Peki beynin bu bölgelerinden söz ettik de buralarda hafıza nasıl depolanıyor dersiniz? Yani belli bir olayı yaşadığımızda nöronlar spesifik bağlantılar mı kuruyor? Evet, olan özünde bu. Başınızdan geçen olaylar beyninizdeki milyarlarca nöronun diğer nöronlarla bağlantılarının değişmesine neden oluyor. Beyindeki bu bağlantılara sinaps adını veriyoruz. Ve her bir bağlantı yeni ağların oluşmasına neden oluyor. Beyninizde her an bu sinapslardan 1 ila 10 trilyon arasında bulunuyor. Ve bunlar durmaksızın değişiyor. Bir davranışı veya bilgiyi tekrarladıkça aynı nöral ağlar tekrar tekrar ateşleniyor ve aralarındaki bağlantılar güçleniyor. En azından yaygın kabul gören teori bu. Zaten bu temel mantık günümüzdeki yapay zeka algoritmalarının da kalbinde yatıyor. Yani o akıl almaz yapay zeka uygulamalarını, akıllı arabaları ve daha nicesini mümkün kılan beynimizle ilgili bu temel teorinin geliştirilebilmiş olması ve insan harici alanlara uygulanması. Bu bağlantılar statik değiller, dinamikler. Yani durmaksızın değişiyor ve gelişiyorlar. Bu sayede beyniniz hasar görse de diğer nöronların bağlantıları değişerek eksiği kapatabiliyorlar. Buna bağlı olarak anıları da değişebiliyor. İşte kritik nokta da bu. Ama buna birazdan geleceğim. Çünkü bu noktada şunu sorabilirsiniz. İyi ama bir evin rengini beynimizin neresinde bulacağız? Yani beynin bir yerinde bu ev kırmızıdır diye bir kod mu var? Varsa bunlar birler ve sıfırlar gibi sinaps var veya sinaps yok şeklinde mi çalışıyor? Yoksa çeşitli kimyasal maddelerin, mesela nörotransmitter adını verdiğimiz kimyasalların salgılanma miktarına, çeşidine vesaire bağlı olarak mı değişiyor? İşte burası pek net değil. Beynin neresi bakarsanız bakın kırmızı rengi bulamıyorsunuz ya da bu ev kırmızı bilgisini bulamıyoruz. Ancak gördüğünüz kırmızı bir evi hatırlamaya çalıştığınızda oldukça net bir şekilde gözünüzün önüne geliyor. Ya da geliyor mu? Mesela şimdi kıpkırmızı bir ev hayal edin. Hadi şimdi. Gözlerinizi kapatın ve kıpkırmızı bir çatı ya da bir duvar hayal edin. Gerçekten gözünüzün önünde kırmızı rengi görüyor musunuz? Yoksa sadece kırmızı rengin veya kırmızı bir evin sizde uyandıracağı hisleri mi deneyimliyorsunuz? Bunun ayırdına varmak zihninize bakış açınızı değiştirebilir. Bununla ilgili videolar da gelecek. Lütfen takipte kalın. Ama konumuz kafası kesilen solucanlardı. Şimdi bu temel bilgilerimiz ışığında gelelim o konuya. Böylece az önce kritik dediğim noktayı da çözebileceğiz. Eğer anılarımız kurulan nöral bağlantılara göre değişiyorsa, beynin bir kısmını yitirdiğimizde anılarımızı geri kazanmamız mümkün olabilir mi? Mesela geriye kalan beyin parçaları eksik anıları çıkarsamak ve yeniden inşa etmek için kullanılabilir mi? Henüz bunu bilmiyoruz. Ancak yassı solucanlar bize bazı bilgiler verebilir. Planaria olarak da bilinen canlı grubundan olan yassı solucanlar vücutlarının bir kısmını yitirdiklerinde ondan yeni ve eksiksiz bir birey üretmeyi başarabiliyorlar. Bu gerçekten çılgın bir özellik. Kolunuz kopunca yerine sadece yeni bir kol çıkmakla kalmayıp kopan koldan da yeni bir insan oluştuğunu hayal edin. Bu canlılarda bildiğimiz anlamıyla beyin bulunmuyor. Sinir sistemlerinin kontrolü vücutlarının geneline yayılmış halde bulunuyor. Ama kafa dediğimiz bu yapının evrimsel süreçte ilk defa oluştuğu antik canlı gruplarından biri olarak beynin de atasal bir versiyonu olan ufak bir sinir düğümünü bu kafa yapısında bulabiliyoruz. Buna sefalik ganglia yani baş sinir düğümü diyoruz. Bir canlıda görebileceğiniz beynin en ilkel hali. Bir düşünün. Peki kafayı vücuttan ayırdığımızda anılar nasıl dağılıyor dersiniz? Yani kafa kısmından oluşan bireyde tüm anılar bulunurken vücuttan oluşan yeni kafada hiçbir anı oluşmuyor mu dersiniz? Bunu test etmek isteyen araştırmacılar yassı solucanların içgüdülerine yani genetik olarak aktarılmış davranış kalıplarına ters olan yepyeni bir bilgi öğrettiler. Normalde parlak ışıktan ve açık alanlardan korkan yassı solucanları ışıklı ve açık alandaki ortamlarda da avlanabilecek şekilde eğittiler. Yani bu onlar için yepyeni bir bilgi. Normalde vücutlarında olan bir bilgi değil. Bu eğitim günler sürdü çünkü yassı solucanların her gün bunun için eğitildi. kesilmesi gerekiyordu. Sonra bu hayvanların kafalarını kestiler ve 14 gün boyunca beklediler. 2015 yılında yayınlanan makalede anlatıldığına göre kafası kesilen her bir bireyden 2 yeni birey oluştu. Sonrasında ise bu iki bireyin de açık alanda ve parlak ışık altında avlanma davranışlarını test ettiler. Eğer ki anılar her ikisinde de oluşuyorsa anılar beyinde depolanmıyor demektir, öyle değil mi? Eğer sadece kesilen kafadan oluşan bireyde hatırlanıyorsa anılar beyinde depolanıyor demektir. Çünkü diğerinde bu davranışı görmüyoruz. Peki araştırmacılar ne gördüler dersiniz? Kafadan oluşan yeni birey anılarını, dolayısıyla ışıklı ve açık alanda avlanma davranışını neredeyse eksiksiz olarak hatırladı. Bu belki de beklendik bir sonuç, evet. Ama ilginç olanı kafadan ayrılmış bedenden oluşan yeni kafada ve beyinde anıların birçoğunun oluştuğu gözlendi. Bunu şuradan anladılar. Normalde parlak ışıklı ve açık alanda avlanmayı öğretmek günler sürerken bu yeni beyinli bireyler sadece bir denemede bu yepyeni davranışı öğreniverdiler. Peki bu tam olarak ne demek? Anılar en azından yassı solucanlarda sadece beyinde depolanmıyor ve vücudun geneline yayılmış sinir sisteminin her köşesine dağıtılıyor demek. Belki bir anının temel ve en önemli kısımları beyinde tutuluyor olabilir. Çünkü yassı solucanlar sonuçta öğrendikleri davranışlarını kusursuz olarak hatırlayamadılar. Ama hatırlamaları normal bir solucana göre çok daha hızlı oldu. Bunun alternatif bir açıklaması ise hafıza beyinde depolanıyor olsa bile sinir sisteminin bir kısmının eski beynin şekillendirdiği haliyle kalması. Dolayısıyla yeni oluşan beyin eski beynin sinir sisteminin gerisindeki etkisi altında oluştuğu için öğrenilmiş bilgileri daha hızlı öğrenebilecek şekilde yapılanıyor olabilir. Ne olursa olsun bu gerçekten nefes kesici bir araştırma. Çünkü bizi sinir sisteminin nasıl şekillendiğini, hasarları nasıl onardığını ve bu onarım sırasında vücudunun nasıl yapılandığını anlamaya bir adım daha yaklaştırıyor. Eğer bu sırları çözmeyi başarabilirsek hafızasını yitirmiş kişilerin beyinlerini doğru şekillerde yönlendirerek anılarını geri getirmemiz mümkün olabilir. Hatta çeşitli hastalıklar nedeniyle beyin parçaları çıkarılması gereken kişilerin anılarını yeniden yapılandırmamız bile mümkün olabilir. Milyonlarca yıl önce evrimleşmiş ufacık yassı solucanların gezegenin gördüğü en karmaşık beyin hakkında bilgiler verebiliyor olması, evrim tarihinin derinliklerine gömülmüş kökenlerimize güçlü bir ışık tutuyor. Hayvanlar aleminden öğrenecek ne çok şeyimiz var. İşte böyle. Umuyorum sinir sisteminiz ve beyninizle ilgili biraz daha fazla bilgiye sahip olmanızı sağlayan bir video olmuştur. Bu videolarımız ekranda gördüğünüz harika Patreon ve Kreosus destekçilerimizin maddi destekleri sayesinde çekiliyor. Çünkü Evrim Ağacı bizim tek mesleğimiz ve bu destekler olmazsa içerik üretmeye devam etmemiz mümkün değil. Siz de bu isimler arasına katılarak bütçenizi zorlamadan bize destek olabilir ve Evrim Ağacı'nın yoluna azimle devam etmesine katkı sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.